Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jutro na wschód Ukrainy rusza misja OBWE. Kijów ma nadzieję, że obserwatorzy zmuszą separatystów do przerwania ognia. Szef JSW nie dostanie 3-miesięcznej odprawy, bo sam podał się do dymisji. Jutro zarząd spółki podejmie w jego sprawie ostateczną decyzję. Różany poniedziałek w Niemczech. Hucznie pożegnali karnawał mieszkańcy Nadrenii. Misja OBWE zmusi separatystów do przerwania ognia na wschodzie Ukrainy. Liczą na to władze w Kijowie. Obserwatorzy mają przyjechać jutro do ostrzeliwanego przez prorosyjskich separatystów Debalcewa, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja. Ale separatyści twierdzą, że uzgodniony w Mińsku rozejm nie dotyczy tego miasta, bo to ich terytorium. Separatyści proponują ukraińskim wojskom w Debalcewie poddać się. Jednak żołnierze tę propozycję odrzucają. Nawet obietnica utworzenia korytarza dla wycofania wojskowych nie spotyka się z pozytywną odpowiedzią Ukraińców. Latem w Iłowajsku po podobnych zapewnieniach ukraińskie wojska zostały zaatakowane przez bojówkarzy. W tak zwanym kotle iłowajskim zginęło co najmniej 200 żołnierzy. W poniedziałek odbywały się także walki koło Mariupola. Doszło do ostrzału pozycji ukraińskich koło donieckiego lotniska, a także niedaleko od Ługańska. Ukraińcy twierdzą, że odpowiadają tylko na ogień przeciwnika. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jutro ostateczna decyzja w sprawie prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś Jarosław Zagórowski zgodnie ze swoją obietnicą podał się do dymisji. Dlatego już wiadomo, że nie dostanie ponad 200 tysięcy złotych odprawy. Na pożegnanie ostro krytykuje związkowych liderów. Ustępujący prezes twierdzi, że bezpośrednią przyczyną złożenia rezygnacji jest rozpętana przez liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji. Nienawiść ta była budowana od wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku, podkreśla w komunikacie. Jarosław Zagórowski dodaje, że strajk został zakończony, górnicy wrócili do pracy, a podpisane porozumienie przyniesie spółce znaczne oszczędności. Niedosyt budzi jedynie brak jasnego zdefiniowania zasad pracy kopalni w sobotę. Najważniejsze jest jednak przywrócenie stabilizacji sytuacji spółki, a pracę kopalni w cyklu sześciodniowym wymusi w najbliższym czasie ekonomia, mówi cytowany w komunikacie prezes Zagórowski. Rada nadzorcza dymisją ma zająć się jutro w samo południe. Zagórowski 3-miesięcznej odprawy nie dostanie, bowiem nie został odwołany, ale sam rezygnuje z funkcji. Tomasz Majka, Polskie Radio. Zakończył się protest rolników w powiecie grudziąckim. Droga krajowa nr 16 jest już przejezdna. Trasa na wysokości miejscowości Kłódka była przez ponad 6 godzin blokowana przez ciężki sprzęt. W ten sposób demonstrowali swoje niezadowolenie rolnicy, których do Grudziądza nie wpuściła policja. Zakaz wjazdu kolumny ciągników wydał prezydent miasta, obawiając się paraliżu na ulicach. Rolnicy rozjechali się już do domów, ale zapowiadają, że w czwartek pojadą do stolicy. Rolnicze związki chcą demonstrować przed kancelarią premiera. Domagają się od rządu interwencji na rynku mleka i mięsa oraz wyższych odszkodowań, na przykład za szkody łowieckie. W warszawskim ratuszu zgłoszono na ten dzień dwa zgromadzenia, informuje szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. NZZ Solidarność Mazowsza z udziałem około 500 osób, ale tu jest ważny czas trwania tego zgromadzenia. Ono ma się zacząć 19 o godzinie 10 i trwać 10 dni non-stop. OPZZ również zaczyna się 19 w godzinach dopołudniowych, tylko że czas zakończenia nie został określony. Do stolicy ma przyjechać 10 tysięcy rolników. Teraz w serwisie Nadrenia na zachodzie Niemiec. Miliony osób tradycyjnie spędziło czas na ostatkowych pochodach. W ten sposób mieszkańcy regionu hucznie pożegnali karnawał i o tym z Berlina Wojciech Szymański. Ostatni poniedziałek karnawału, nazywany w Niemczech Różanym Poniedziałkiem, to punkt kulminacyjny niemieckich ostatków. W miastach Nadrenii, jak Moguncja, Düsseldorf czy Kolonia, tradycyjnie organizowane są wielkie, barwne pochody. Różany poniedziałek już od blisko 200 lat jest okazją dla mieszkańców do zabawy i żartów, także z polityków. Tym razem w czasie pochodów naśmiewano się m.in. z niemieckiej minister obrony i borykającej się z technicznymi problemami niemieckiej armii, a także z Władimira Putina i islamistów. Karnawałowe pochody odbyły się mimo niedawnych zamachów terrorystycznych we Francji, Belgii i Danii. Wczoraj z powodu konkretnego zagrożenia zamachem w ostatniej chwili odwołano jednak wielki pochód w Brunszwiku w Dolnej Saksonii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. A teraz już wiadomości sportowe i Adam Malecki. A dziś najważniejsze informacje dotyczą siatkówki. Po tym jak nad Związkiem Siatkarskim przez ostatnie miesiące krążyły czarne chmury, a prezes i wiceprezes wylądowali za kratkami z zarzutami korupcyjnymi, teraz zdaje się, że nadeszły lepsze i spokojniejsze czasy. Zarząd PZPS-u wybrał większością głosów nowego prezesa. To były siatkarz Paweł Papke. Ten, bardziej niż o sprawach związkowych, wolał dzisiaj mówić o kwestiach sportowych. Bo też było o czym, choćby o losowaniu i o grupowych rywalach Polski na Mistrzostwach Europy. Na nich, czyli zagramy z Belgią, Białorusią oraz Słowenią lub Portugalią. Podlosowaliśmy, że tak można, bardzo ciekawą grupę. Przeciwnicy ze średniej półki europejskiej, ale się też nie możemy cieszyć za bardzo, bo pamiętamy, co się wydarzyło na ostatnich Mistrzostwach Europy, które się odbywały u nas w Polsce i też się wydawało, że będzie przynajmniej w pierwszej fazie turnieju wszystko miło i sympatycznie. Skończyło się ze słabszym wynikiem. Także każdego przeciwnika trzeba szanować. Ja wierzę w to, że Stefan Antiga i jego cały sztab szkoleniowy przygotuje odpowiednio naszą drużynę, aby walczyła o medale w czasie tych Mistrzostw Europy. A gospodarzami mistrzostw, które zostaną rozegrane w październiku, będą Bułgaria i Włochy. Pozostając przy siatkówce, na naszych krajowych parkietach grały panie w Orlen Lidze. Na zakończenie 20. kolejki Atom Trefl Sopot wygrał z Budowlanymi Łódź 3-0. Grałyśmy tak, jak sobie założyliśmy. Przed meczem mówiła przyjmująca Atoma Trefle Klaudia Kaczorowska. Takie mieliśmy zadanie, odrzucić przeciwnika od siatki. Dzisiaj mi ta zagrywka zaskoczyła, się bardzo cieszę i dobrze, że utrudniło im to troszeczkę grę. Atom Trefl po tym meczu zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Chemika Police Sopocianki tracą 4 punkty. Budowlani są na 7 pozycji. 20. kolejkę kończyły siatkarki. Podobnie było w przypadku piłkarzy w Ekstraklasie. Górnik Zabrze zremisował na własnym boisku z Koroną Kielce 1-1. Prowadzenie dla gości uzyskał Radek Dejmek w 56. minucie. Wyrównującego gola zdobył w 82. Szymon Skrzypczak. Górnik zajmuje 7. miejsce w tabeli. Korona jest 14., a prowadzi Legia Warszawa. Przed nami pogodna, ale mroźna noc. W Suwałkach minus 9 stopni, w Warszawie i Katowicach minus 5, w Szczecinie minus 2. Jutro nadal dużo słońca i bez opadów, tylko na Podlasiu temperatura poniżej 0, minus 2 stopnie. W Małopolsce i na Mazowszu już plus 2, na Pomorzu Zachodnim plus 6, na Dolnym Śląsku plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Mixa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Dariusz Bugalski. 8 po 9. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Dzisiaj będziemy mówili na tak zwany gorący temat, bardzo. Ale ponieważ to jest Europejski Klub Trójki, więc jest szansa, żeby spojrzeć na ten gorący temat może jakoś inaczej i coś więcej zobaczyć, mam nadzieję. Czasami, mam nadzieję, że prawie zawsze polska debata publiczna, no to jest właściwie nie rozmowa na argumenty, tylko zestaw pakietów, które się pokazuje i właściwie straszy się swoim pakietem tą drugą osobę. Są z nami dzisiaj pan doktor Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autor czy współautor kilku książek o związkach zawodowych, to jest ten gorący temat, no między innymi rokowania zbiorowe, no nie będę tytułów podawał, no w każdym razie to są bardzo poważne sytuacje. Dziękuję. I pan doktor Filip Ilkowski, dobry wieczór. Witam. Który jest, pracuje w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też związkowcem z ZNP. Prawda? Tak, tak. Nie na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie właśnie. Warszawskim. Będziemy rozmawiali o związkach zawodowych w kontekście europejskim. Oczywiście może ta perspektywa da nam właśnie możliwość zobaczenia, popatrzenia na związki zawodowe, na ich teraźniejszość i przyszłość, perspektywy jakoś może trochę inaczej. Będzie za chwilę korespondencja Beaty Płomeckiej z Brukseli, ale najpierw powiedzmy o tym strajku, którym niedawno wszyscy żyliśmy, jednak 17 dni, prawda, trwał. Od 28 no dzisiaj, stycznia, dzisiaj się skończył, tak, Jastrzębska Spółka Węglowa, no bardzo ostro, jutro prezes ma się podać do dymisji, no to znaczy, że związki zawodowe są bardzo potężne, skoro potrafią zmusić prezesa do dymisji, tak? Czy najbardziej uderzające, myślę, w tej całej sprawie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, podobnie zresztą jak wcześniejszy protest, nawet bez przerwania produkcji, czyli nie strajk w pełnym tego słowa znaczeniu w kompanii węglowej, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z masowymi protestami pracowniczymi, w których uczestniczy kilka tysięcy osób, czyli oczywiście względnie masowymi, no ale jednak stosunkowo masowymi jak na polskie warunki, staje się to od razu pierwszą sprawą polityczną w państwie. Ostatnie 25-lecie w zasadzie no, nacechowane jest bardzo niskim poziomem walki pracowniczej, walki strajkowej. I na tym tle każdy duży strajk staje się od razu taką wielką sprawą polityczną. I no, tym razem nie było inaczej. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć, ponieważ zupełnie inaczej cała scena polityczna się niejako przeorganizowuje. Wszelkie wcześniejsze podziały, takie historyczne podziały, wydają się blednąć w momencie, kiedy mamy zupełnie nowy punkt odniesienia, tak? Ta konkretna sytuacja. Także można sobie tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby te protesty naprawdę miały jakiś bardziej szeroki zasięg. Zresztą to szkoda, że nie. To samo zresztą widzieliśmy w momencie tych kilku dni protestów związkowych we wrześniu ubiegłego roku, gdzie nawet nie było przecież strajku. Mieliśmy do czynienia tylko z taką wieńczącą, dużą, około 200-tysięczną według związkowców demonstracją, gdzie też przez kilka dni zupełnie ramy dyskusji o polityce w Polsce się zmieniały. Także to wkroczenie świata pracy w politykę naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo wyraźne. Jak się w mediach słuchało, oglądało to, co tam, te historie jastrzębskie, no to właśnie myślę, że takie... No taki był ton, że to jest anachroniczne, że związki zawodowe są anachroniczne i że w tym jest bardzo dużo arogancji, ponieważ no Polska, no jest jednak kryzys polityczny bardzo duży, mam na myśli Rosję i Ukrainę i tutaj nagle związki zawodowe próbują no grać, coś dla siebie ugrać, więc ten ton komentarzy był bardzo taki właśnie nieprzychylny, jak sądzę, prawda? Jan Czerzest. Ton komentarzy dotyczących tego typu wydarzeń od lat jest nieprzychylny. To znaczy, no, zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że związki zawodowe w Polsce dobrej prasy nie mają. To jest złożona sprawa, na ile jest to ich wina, na ile jest to kwestia niesprzyjającego klimatu. Generalnie związki zawodowe w Polsce, w polskiej debacie publicznej są przedstawione od lat jako coś takiego, co jest passé, tak, jako anachronizm. Absolutnie nieuprawnione jest oczywiście stawienie takiego argumentu, że jeżeli mamy poważny kryzys polityczny zewnętrzny, to ma to służyć jako argument przeciwko podejmowaniu jakichkolwiek protestów społecznych, czy ma to wytłumiać konflikty w stosunkach pracy. Dlaczego miałoby tak być? Czy użył pan słowa arogancja? To może sprawiać takie wrażenie, ale to, o czym powiedział pan Filip, to jest kwestia pewnego tła. W Polsce generalnie przez ostatnie 25 lat panował bardzo duży spokój, jeśli chodzi o stosunki pracy. Protestów było niewiele, były rzadkie. Był właściwie taki jeden okres, lata 92-3, kiedy mieliśmy taką górkę gwałtowną. Zresztą doprowadziło w konsekwencji do zaistnienia trójstronnego dialogu społecznego w Polsce, powołania komisji trójstronnej, która w taki pewien symboliczny sposób 20 lat później praktycznie przestała funkcjonować. Dowiemy się lada dzień, czy coś ją zastąpi, czy nie, czy ten impet zostanie przerwany, czy nie. Więc Polska jest wyjątkowo spokojnym krajem. Po 2008 roku, tak, jeśli chodzi o konflikty w stosunkach pracy, wyjątkowo spokojnym. Szczególnie po roku 2008, kiedy tak naprawdę w całej Europie, ale jak rozumiem, będziemy mówić tak, o tym za chwilkę, cała Europa, przynajmniej poważne, obszerne rejony Europy się rozstrajkowały, że się tak wyrażę. Ale panowie, mam takie pytanie, bo sięgam do książki, której pan jest współautorem. Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. To jest kilka bardzo inspirujących artykułów. Jeden z nich pokazuje różne modele związków zawodowych w Europie i rozumienie tych związków zawodowych. I właśnie mam wrażenie, że w Polsce jeden dominuje, jedno rozumienie tego modelu. Ruch związkowy jako szkodliwy monopol. I tutaj może przytoczę jednego z twórców tej koncepcji, tego rozumienia, Henry Simons. Związki stanowią zorganizowany monopol najgorszego sortu, gdyż ich niespotykana wolność działania połączona z możliwością używania przemocy stawia kapitał w sytuacji zakładnika. Czasami tak pewnie i rzeczywiście jest. Ale dlaczego w Polsce akurat przyjął się ten model? Dlaczego myśmy tak radykalnie poszli w tę stronę? Znaczy, odnosząc ten argument, który tutaj pan podał w stosunku do Polski, w ogóle brzmi to dość przewrotnie. Kapitał w sytuacji zakładnika w państwie, w którym ten kapitał nawet w kontekście tego, co się dzieje w innych państwach, jest tutaj bardzo nieograniczony. Przecież jeżeli patrzymy na udział pracy w PKB, który maleje tak naprawdę bardzo niemalże jednostajnie, prostoliniowo przez te ostatnie lata, i ogromne dysproporcje także społeczne, które przecież pojawiły się w latach 90. W latach 90. one wzrosły bardzo gwałtownie, a potem utrzymując się na tym wysokim poziomie. Także uzasadnienie kompletnie nieadekwatne. Natomiast to, co charakteryzuje polskie stosunki pracy bardzo mocno, jak i całą transformację w Polsce, to jest masowe bezrobocie. I to jest też jeden z sekretów, prawda, tego bardzo skutecznego bata jednak nad pracownikami, dużo skuteczniejszego niż jakieś tajne policje i tak dalej pod wieloma względami. Dobrze, to dlaczego tylko 10% polskich pracowników należy do związku? No może nieco więcej, ale... Troszkę więcej, niewiele. Wciąż pamiętajmy, że mimo, że w porównaniu z innymi państwami ten jakby kilkunastoprocentowy, tak zwane uzwiązkowienie kilkunastoprocentowe nie jest bardzo duże, ale wciąż te blisko 2 miliony związkowców w Polsce to jest zdecydowanie największa taka dobrowolna organizacja istniejąca poza kościołami w Polsce. Tak? Także jeżeli modnie się mówi o społeczeństwie obywatelskim, cała taka dyskusja na temat tego, to związki zawodowe są najbardziej oczywistymi uczestnikami tego życia w ten sposób. Znaczy ja tutaj całkowicie się z tym zgodzę, bo zaakcentował pan bardzo ważny, a często pomijany fakt, tak? Związki zawodowe to są największe dobrowolne organizacje społeczne. Trudno sobie wyobrazić społeczeństwo obywatelskie i trudno wyobrazić sobie w ogóle prawidłowo funkcjonującą demokrację bez istnienia związków zawodowych. Pamiętajmy o tym. Cały wiek XX tak naprawdę pokazuje, że związki zawodowe były w świecie zachodnim fundamentem demokratycznych ustrojów politycznych. One odegrały ogromną rolę. Natomiast jakby wracając do tego, o co pan zapytał, dlaczego tak mało, dlaczego te więcej niż 10. W granicach 15. Tak? 15? Tak. Jest, 14, jest, należy do związków. Znaczy to wynika niestety z wadliwego prawa polskiego. Znaczy nasza ustawa o związkach zawodowych, to zresztą było wielokrotnie podnoszone, zawęża tak zwane prawo koalicji. I są różne jakby interpretacje, skąd się to wzięło. Najprawdopodobniej z błędu w tłumaczeniu po prostu, dlatego że związki zawodowe u nas są organizacjami pracowników najemnych, natomiast konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy mówią o tym, że to są organizacje ludzi pracy. Worker to nie jest pracownik, na przykład jeśli by się odwołać do tekstu angielskiego. I to jest coś, na co na przykład polskie związki zawodowe zwracają uwagę, nie ograniczając się zresztą w ostatnich latach tylko do takiego czczego mówienia i rytualnego narzekania na to, tylko podejęły konkretne kroki. To znaczy ja chcę przypomnieć, że Solidarność wystąpiła do Komitetu Wolności Związkowych MOP-u Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, zwracając właśnie uwagę na tę rozbieżność ustawy o związkach zawodowych z konwencją 87 MOP-u przede wszystkim. I Komitet Wolności Związkowych przyznał rację, wystosował rekomendacje do polskiego rządu, wskazując na to, że to powinno zostać usunięte, poprawione. Dodam jeszcze, że tutaj jakby na froncie krajowym, że się tak wyrażę, OPZZ złożył podobny w treści wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, z tym, że tutaj wskazywał przede wszystkim na to, że może to być niezgodne z treścią Konstytucji. A ten wniosek leży od dłuższego czasu, od bodajże 2 lat. Jeszcze do MOP-u, co to znaczy MOP-u? Międzynarodowa wypadku? Organizacja Pracy, no tak, przepraszam. Skoro międzynarodowa, to może teraz posłuchajmy korespondencji Beaty Płomeckiej z Brukseli i przejdziemy na ten poziom szerszy trochę. Sytuacja związków zawodowych w Unii Europejskiej różni się w zależności od kraju. Regulacje dotyczące spraw związkowych czy w ogóle kształtowanie całej polityki z tym związanej to wyłączne kompetencje krajów członkowskich. Komisja Europejska nie powinna się wtrącać, ale czy rzeczywiście tego nie robi? Józef Niemiec, wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, ma za złe komisji, że czasem przekracza swoje uprawnienia. Chodzi o przepisy przyjęte po wybuchu kryzysu, które wymuszają ściślejszą współpracę gospodarczą i dyscyplinę finansową. Józef Niemiec mówi, że Komisja Europejska podejmowała wiele takich działań, które wkraczają w kompetencje związków zawodowych. Na przykład obniżanie płac minimalnych czy decentralizowanie układów zbiorowych, więc my się oczywiście temu sprzeciwiamy, bo to tak naprawdę otwiera niebezpieczną furtkę, że to, co było praktyką wypracowaną przez wiele lat doświadczeń i sprawdzającą się w większości krajów, no mogłoby być zniszczone. To jest według związkowców działanie niepożądane Komisji Europejskiej, natomiast jest dziedzina, w której Komisja mogłaby odegrać rolę i ją odgrywa. Jak mówi Józef Niemiec, powinna wspierać dialog społeczny, który jest uznawany w Unii za jeden z filarów rozwiązań społecznych. Oczywiście Komisja Europejska podejmuje wiele takich działań, bo na przykład na prośbę partnerów społecznych, kiedy wynegocjują porozumienie, zgłasza tę propozycję Radzie, Parlamentowi i te propozycje mogą być przekształcane w dyrektywy. Tak się już stało w przeszłości i na przykład dyrektywa o czasie pracy, o pogodzeniu życia zawodowego z prywatnym, czy inne regulacje europejskie, które stały się prawem, były efektem właśnie tego dialogu społecznego. Europejscy związkowcy zwracają też uwagę na jeszcze jedną rzecz, w której Komisja mogłaby się okazać pomocna. Coraz częściej negocjowane są porozumienia, które są nazywane porozumieniami autonomicznymi, niezależnymi, w których przedsiębiorcy i związkowcy sami się zobowiązują do wdrażania tych porozumień we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ale okazuje się, że później z tym wdrażaniem są problemy. Trochę wynika to z różnej siły związków zawodowych. Nie wszystkie mają tak mocną reprezentację jak na przykład Belgia. I niektóre z tych porozumień nie wdrożyła prawie połowa krajów członkowskich. W kilku, 80 krajach w ogóle nic nie zrobiono, w innych te działania sprowadziły się do przetłumaczenia tych tekstów i rozpowszechniania ich. To jest trochę za mało. To dotyczy na przykład sytuacji na rynku pracy, czyli takich, gdzie dyskutujemy o tym, jak można poprawić dostęp do rynku pracy osób, które mają największe problemy. Młodzież, kobiety, osoby starsze. I to jest porozumienie, które naprawdę by się przydało. Józef Niemiec powiedział, że europejscy związkowcy byliby nawet gotowi prosić o dyrektywę, która określiłaby zasady wdrażania takich dobrowolnych porozumień. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Są z nami dzisiaj dr Filip Pilkowski i dr Jan Czerzaster. Rozmawiamy o związkach zawodowych w kontekście europejskim. No ta Komisja Europejska jest jakaś dziwna, raz tak, raz owak, jakaś taka niezdecydowana. Właściwie nie rozumiem jej podejścia, skoro związki zawodowe, właściwie w tym projekcie europejskim one miały bardzo ważną rolę, prawda, w tym szerzej pojętym, nie tylko mam na myśli Unię Europejską, ale w ogóle Europę, ten pokój społeczny i tak dalej, i nagle z tej opowieści wygląda na to, że Komisja Europejska jakoś kręci. Dlaczego tak kręci? Znaczy, trudno powiedzieć, że ona kręci. Komisja Europejska też jest w trudnym położeniu. Pamiętajmy, o czym my mówimy zresztą w wypowiedzi pana Józefa Niemca. Coś takiego padło. To jest kwestia pewnego nowego rozdziału, który się otworzył po wybuchu kryzysu w 2008 roku. Jego efektem było, pamiętajmy, to tak naprawdę mówimy w dużym uproszczeniu kryzys, to była seria różnych kryzysów, tak? Mieliśmy ten początkowy kryzys finansowy, mieliśmy recesję, która dotknęła w sensie ujemnego wzrostu gospodarczego dużą część krajów europejskich. Mieliśmy kryzys zadłużeniowy, który nie został rozwiązany do tej pory. No, słyszymy chociażby w wiadomościach, Grecja jest tym dyżurnym tematem, który nieustannie powraca. Efektem było wdrożenie polityki oszczędnościowej, tego co się po angielsku ładnie nazywa austerity measures również przez Komisję Europejską tego europejskiego, zwanego europejskiego zarządzania gospodarczego. To jest pojęcie mało znane w Polsce, na przykład semestru europejskiego, czyli takiej procedury odbywającej się dwa razy w roku, stąd ten semestr, raz na 6 miesięcy, której celem jest bliższe monitorowanie w celu koordynowania, uzgadniania polityki ekonomicznej, ale przede wszystkim, w praktyce to się dotyczy polityki fiskalnej. Efekt jest taki, na to związki zawodowe zwracają uwagę również na poziomie europejskim, czyli ta organizacja ogólnoeuropejska, tak można powiedzieć, zrzeszająca konfederacja, a więc ogólnokrajowe związki zawodowe z krajów członkowskich w Europie, to jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, zwraca na to uwagę, że mamy do czynienia z dość dużą rozbieżnością, pęknięciem czy niekonsekwencją. Próbuje się wdrażać procedury, które mają na celu lepszą, sprawniejszą koordynację polityk poszczególnych państw członkowskich, tylko problem polega na tym, że to się dzieje nierównomiernie. Jest jakby skupienie się przede wszystkim na polityce fiskalnej i na równoważeniu finansów publicznych, tak po to, żeby rozwiązać te problemy zadłużeniowe. Ale to się odbywa kosztem niestety innych działów polityki ekonomicznej i polityki społecznej również. Więc to nie jest tak, że Komisja Europejska kręci. No, ona być może jest niekonsekwentna, tak bym to nazwał. No ja przepraszam za poufałość w stosunku do tej sensownej instytucji. Jest to no, pewna przenośnia, tak to potraktujmy. W każdym bądź razie pamiętajmy, to w tej wypowiedzi też padło, dialog społeczny tam jest wskazany jako jeden z bardzo ważnych takich elementów konstytuujących europejski tak, model społeczny, tak, właśnie, który no bardziej niestety w tej chwili coraz bardziej w miarę tego, jak ten kryzys trwa i nie może się skończyć, staje się coraz bardziej postulatem niż takim realnym celem ze względu na to, że mamy jednak do czynienia z utrzymującymi się różnicami w rozwoju pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi. I co innego mamy na myśli, kiedy mówimy o europejskim modelu społecznym, powiedzmy z perspektywy Niemiec, a niestety co innego, kiedy mówimy o tym z perspektywy Polski czy Rumunii. No dobrze, ja powiedziałam, aha, proszę bardzo, Filip Pilkowski. Dobrze, dziękuję. Znaczy, wiele tutaj można powiedzieć i warto zacząć może od tego, że tutaj w ogóle perspektywa, która w tym momencie została nakreślona, to jest perspektywa no, bardzo takich związków wpisujących się w ten istniejący model społeczno-gospodarczy. Mówię tutaj nie tylko o tej, powiedzmy, polityce cięć, które oczywiście związki kontestują, no ale słowo, które musi się tutaj pojawić, czyli słowo kapitalizm, czyli pewna akceptacja tego systemu i dbanie o to, żeby ten jakby system bardziej sprawnie działał. Tak w ten sposób związki działały na przykład po II wojnie światowej, w momencie, kiedy przy stosunkowo wysokim wzroście gospodarczym w kapitalizmie, z punktu widzenia samych rządzących, tak, samych biznesmenów i ich politycznych przyjaciół, było na rękę, żeby właśnie utrzymywać pokój społeczny. A teraz nie jest? Nie jest. Właśnie nie jest. Za to... Znaczy, może ograniczać... Przepraszam, że wpadam w słowo, ale to, na co pan Filip tutaj zwrócił uwagę, to był ten słynny powojenny kompromis na rzecz wzrostu. Albo złoty kompromis tak zwany, różnie się go nazywa, ale on trwał raptem 30 lat, nie zapominajmy o tym. Tak, natomiast warto właśnie podkreślić, że w ogóle tradycje ruchu związkowego, nie tylko w Europie, bo mówimy tutaj o Europie, wiadomo, taki jest jakby kierunek tej audycji, ale tylko warto wspomnieć, przynajmniej w jednym zdaniu, że sam ruch związkowy to nie jest jeszcze nie tylko Polska, ale nie tylko Europa. Wiele można mówić o ruchu związkowym w Azji, w Egipcie, w kontekście rewolucji egipskiej. Oczywiście. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w ruchu związkowym w Ameryce Łacińskiej. Także to jest naprawdę światowy fenomen, który warto analizować. Natomiast to, o czym mówiliśmy przed momentem, w samej Europie, prawda, w ramach ruchu związkowego historycznie mamy i tendencje rewolucyjne, tak, widzące jakiś tam rodzaj kontestacji wykraczającej poza kapitalizm, jak i tendencje te bardziej umiarkowane, powiedzmy, zachowawcze różnych politycznych maści. No dobrze, politycznych ale panowie, ale to chyba nie jest tak, że tym wielkim tego świata nie jest na rękę, oni nie chcą, żeby panował pokój społeczny. Oni chcą. Być może. Oni chcą, żeby związki zawodowe nie wiedzą, jak grać w tę grę. Może to kiedyś wiedziały, a teraz nie wiedzą. To nie jest niestety takie proste, ponieważ pokój społeczny z punktu widzenia samych rządzących jest jak najbardziej, i mówię też o rządzących ekonomicznie, nie tylko rządzących politycznie, co z całą mocą tutaj podkreślam, jest oczywiście zawsze wartością godną wspierania. Natomiast problem polega na tym, że przy tendencjach kryzysowej gospodarki, prawda? To nie jest ich wybór w pewnym sensie. Oni muszą z ich punktu widzenia atakować świat pracy dużo bardziej niż w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia Ale to pewnie zawsze tak było, że atakowali świat pracy. Świat pracy miał adekwatną odpowiedź. Znaczy ja chciałbym, ale problem, a teraz może i nie ma. Chciałbym tylko skończyć, że w momencie, kiedy w ogóle gospodarka wpadła w serię turbulencji od lat 70. i poziom wzrostu gospodarczego od lat 70. jest średnio o około połowę niższy niż w tym okresie Złotego Wieku, wtedy mamy tę próbę ratowania stopy zysku w gospodarce i jednym z takich oczywistych pierwszych kierunków tego ataku było odejście od tego kompromisu społecznego, ponieważ rządzący uznali, że w tym momencie już nas na to nie stać. Czy związki zawodowe miały na to adekwatną odpowiedź? To jest zasadnicze pytanie. Dlaczego w wielu momentach związki zawodowe nie były przygotowane tak naprawdę na tą ofensywę świata biznesu, przedsiębiorczości i mieliśmy do czynienia z bardzo czasami heroicznymi walkami, ale zwykle nie chodzi o to, że związki zawodowe, nie wiem, przestały istnieć, czy zostały totalnie zniszczone, bo to się nie stało. Natomiast oczywiście ich pozycja przetargowa jest dzisiaj dużo trudniejsza niż w tych latach 50. i 60. Można? Jan Czerzasty, proszę bardzo. Tak, na zasadzie do powiedzenia kilku rzeczy. Kapitalizm, tak, używajmy tego słowa. Ja się cieszę, że ono wraca tak naprawdę do debaty publicznej, do debaty naukowej i w ogóle zaczynamy się nim posługiwać zamiast doszukiwać się eufemizmu, bo mówiliśmy przez wiele lat tylko o gospodarce rynkowej. Ale nie ma jednego kapitalizmu. Ja chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeżeli o nich mówimy, to używajmy liczby mnogiej, są kapitalizmy i są różne typy gospodarek rynkowych, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W ekonomii politycznej to zresztą jest taka szkoła różnorodności kapitalizmu, bardzo wpływowa od kilkunastu lat. Są różne jej mutacje, nie wchodźmy tu w szczegóły, bo jakby nie jesteśmy na seminarium naukowym, ale generalnie jest taka najbardziej popularna koncepcja, która rozróżnia między tak zwanym typem liberalnej gospodarki rynkowej i koordynowanej gospodarki rynkowej. To ma ścisły związek z tym, jak jest zorganizowany kapitalizm. W ogóle mówimy zorganizowany kapitalizm, to też był fenomen historyczny, który istniał właśnie przez te lata, od końca lat 40. do lat 70. Teraz raczej mówi się o kapitalizmie zdezorganizowanym lub dezorganizującym się. W pewnym sensie mamy sporo analogii do wieku XIX. W każdym bądź razie są różne modele gospodarki rynkowej, są różne typy kapitalizmu. Z tym korespondują różne modele stosunków pracy. Generalnie, jeżeli mamy kapitalizm koordynowany czy koordynowaną gospodarkę rynkową, która w dużej mierze jest oparta na uzgodnieniach dużych grup interesów, w tym również świata pracy. Czyli powiedzmy Szwecja, tak? Na przykład Szwecja, tak. To jest koronny przykład tego. Również Niemcy, chociaż to jest inny trochę typ, ale w literaturze, która o tej różnorodności kapitalizmu mówi, Niemcy są wskazywane jako taki archetyp gospodarki koordynowanej. Oczywiście Ameryka, Stany Zjednoczone to archetyp liberalnej gospodarki rynkowej. W Europie, że poruszamy się w przestrzeni europejskiej, to jest Wielka Brytania. Z konkretnym typem tego kapitalizmu koresponduje pewien model stosunków pracy. I to jest model albo korporatystyczny, który jest w gospodarce, występuje w gospodarkach koordynowanych. Mówię tu oczywiście w dużym uproszczeniu, bo każdy kraj ma swoją specyfikę. Lub pluralizm. No i co to pluralizowane znaczy stosunki pracy w gospodarce liberalnej. Korporatystyczny, to co to jest? Jeśli tak, proszę bardzo, wytłumaczyć. To takiego. Czy zasadniczo wiele wątków, które tutaj pan doktor podniósł i z którymi nie do końca się zgadzam. Oczywiście kapitalizm inaczej wygląda w różnych państwach, natomiast nie zgadzam się z tezą, że nie możemy mówić o jednym kapitalizmie globalnym i choćby z tego powodu, że kiedy mamy do czynienia z takimi fenomenami jak właśnie kryzys obecny, czy stagnacja gospodarcza, która następuje po kryzysie, jest ona fenomenem jak najbardziej globalnym, więc przy tak jakby realnym bycie, jakim jest globalna gospodarka, przy wszystkich swoich nierównościach, przy całym swoim nierównomiernym rozwoju, jak najbardziej możemy mówić o kapitalizmie jako systemie opartym na pewnym zasadniczych cechach. Czy to jest RPA, Ale to jest votum separatum. A teraz jakbyśmy ale to jest dość istotna sprawa też w kontekście szukania rozwiązań. Żebyśmy zdążyli o tych związkach opowiedzieć. Ale właśnie w kontekście związków zawodowych. Ale przechodząc w kontekście pracy. I w kontekście relacji pracy i związków zawodowych, tak, jeżeli właśnie o tym bym troszeczkę chciał powiedzieć, bo niezależnie od jakby miejsca w tej gospodarce globalnej i różnych czy prawnych, czy innego rodzaju uregulowań, w momencie kryzysu gospodarczego wszędzie mieliśmy do czynienia z naprawdę dużym atakiem na świat pracy. Mowa jest tutaj o Szwecji. No Szwecja jest państwem, w których od roku 2006 nie zgadza się, że wszędzie był ten atak. No, atak był jak najbardziej w 2007-2008 roku powszechny. Tak? To w była 2008, uniwersalna, panie doktorze, było coś takiego korporatyzm kryzysowy w Niemczech, który był oparty na dialogu społecznym. Właśnie, co to znaczy korporatyzm? Bo tego jeszcze nie wiemy. Ale to nie jest właściwa nazwa. Wydaje mi się, że zresztą to też pisałem w swojej doktorskiej pracy o związkach zawodowych brytyjskich, że podział pluralizm i korporatyzm, czy korporacjonizm, jakkolwiek tłumaczymy tą angielską nazwę, nie jest, jak sądzę, właściwy. Raczej możemy mówić o korporacjonizmie pluralistycznym, czyli takim korporacjonizmie polegającym na wizji współdziałania związków zawodowych na poziomie zakładu, czy na poziomie korporacji, i korporacjonizmie etatystycznym, gdzie mamy do czynienia z próbą wciągania właśnie nie całych związków zawodowych, ale biurokracji związkowej, liderów związkowych do różnego rodzaju ciał współrządzenia z rządem w taki, a nie inny sposób. Po drugiej stronie tego mamy wszelkiego rodzaju korporacjonizmu i pluralistycznego, i etatystycznego. Mamy albo w momencie, kiedy ruch związkowy jest silny i wygrywający, niezależność związkową, czy związki, które potrafią z pozycji niezależnej, czyli nie będą wciągane w te wspólne ciała z pracodawcami i państwem, uzyskać jakieś własne cele przeciwko drugiej stronie, tak, w konflikcie z drugą stroną, albo po prostu porażkę i totalny unitaryzm, tak, i jakby rozdrobnienie załogi i... Ale przepraszam, nie mieszajmy pojęć, bo zakład pracy to jest jedno, natomiast mówimy o korporacjonizmie pluralistycznym i etatystycznym. Rozróżnia się coś takiego, panie doktorze, jak korporacjonizm, korporatyzm, neokorporatyzm we współczesnym świecie i etatyzm. No dobrze. To jest, przepraszam, to jest rozróżnia się. Koncepcja, to są modele. Rozróżnia się pluralizm. Powszechnie. Nie mieszajmy poziomów, bo tak naprawdę nie sprowadzajmy wszystkiego do poziomu zakładowego. To jest to jest polskie skrzywienie. Oczywiście, zadał że pan, nie, przepraszam, panie redaktorze, zapytanie. Co to znaczy korporatyzm i pluralizm, i znaleźli jakiś wspólny mianownik, a potem przeszli do różnych modelów związków zawodowych. Dobrze, więc korporatyzm jest takim modelem czy typem zbiorowych stosunków pracy lub stosunków przemysłowych, jak to się z angielskiego przekłada. To budzi zresztą duże zamieszanie pojęciowe w polskim, bo to się źle kojarzy. Natomiast chodzi o zbiorowe stosunki pracy, w którym mamy do czynienia z zorganizowaniem interesów na wysokim poziomie agregacji, czyli generalnie mamy do czynienia z organizacjami reprezentującymi poszczególne strony stosunków pracy, aktorami zbiorowymi, pracodawców i pracowników, nie pracobiorców, a pracowników, zorganizowanymi na poziomie branż przede wszystkim, również na poziomie ogólnokrajowym, również na poziomie regionalnym, którzy stosują wobec siebie strategie, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, kooperacyjne. W modelach korporatystycznych nie mamy do czynienia, czy rzadko stosunkowo mamy do czynienia z regulacją poprzez konflikt. Czym innym jest model etatystyczny, którego ilustracją jest Francja przede wszystkim. To są związki wywodzące się z tradycji syndykalistycznej, która polegała na tym, że to związkom przypisywano rolę głównego takiego protagonisty klasy pracującej, nie partiom socjalistycznym czy socjaldemokratycznym, a właśnie związkom zawodowym. One miały być głównym wyrazicielem interesów klasy pracującej. Mamy pluralizm wreszcie, tak, chciałbym powiedzieć. To jest trzeci model, tak? To jest, ja się zgadzam, że są różne modele, ale proszę mi pozwolić po prostu dokończyć. Tylko nie traktujmy tego jako pewnej prawdy objawionej. Ale chodzi to nie o to, jest, że są różne. To jest model. Istnieją konkurencyjne modele. Mamy pluralizm, o którym warto powiedzieć głównie dlatego, że mamy go w Polsce. To jest bardzo specyficzna odmiana pluralizmu, który polega na tym, że mamy do czynienia z rozproszonymi interesami. One są zdezagregowane. Co to znaczy? To znaczy, że one nie konsolidują się w taki sposób strukturalny. Nieprzypadkowo tam, gdzie mamy do czynienia z pluralizmem, faktycznie możemy mówić o stosunkach pracy rozgrywających się przede wszystkim na poziomie zakładu, konkretnego miejsca pracy. Pluralizm występuje nie tylko w Polsce. Oczywiście to jest cecha gospodarek liberalnych. Jeśli się odwołujemy, i to też jest model, a nieprawda objawiona. Ja się nie będę tutaj... I gdzie jest ten pluralizm jeszcze? W Wielkiej Brytanii, w pewnym stopniu w Irlandii, chociaż to jest model taki hybrydowy. Oni sobie zafundowali partnerstwo społeczne, czyli dziwny, no nie wnikajmy w szczegóły. Tradycja brytyjska, na którą nałożono pewien taki model przeniesiony z Niemiec, kopiowany w latach 70. Pluralistyczne stosunki pracy występują w dużej części w tych nowych krajach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, na przykład w krajach nadbałtyckich. W przypadku, i tutaj zwróćmy jeszcze jedną uwagę, jest wyraźna korelacja. Tam, gdzie mamy do czynienia ze stosunkami pracy będącymi różnymi wariacjami, odmianami korporatyzmu czy neokorporatyzmu, utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom uzwiązkowienia. To są kraje skandynawskie, o których już sobie wspomnieliśmy, ale ja zaraz wyjaśnię, bo tak jest pewne nieporozumienie, skąd się bierze tak wysoki poziom uzwiązkowienia tam, o 70-80%. 70-80% to jest poziom uzwiązkowienia w Szwecji, Finlandii czy Danii. A w Polsce mniej niż 15. Tak. Znaczy, na drugim biegunie mamy Francuzów. To nie jest takie proste. I kraje nadbałtyckie. Tak. Oczywiście, że nie. Natomiast zwróćmy na to uwagę. Jest jedno proste wytłumaczenie, które też nie wyczerpuje oczywiście całego obrazu. Ale to jest tak zwany system GENT, czyli gandawski. To jest system dobrowolnych ubezpieczeń od bezrobocia. Dokładnie. Którymi zarządzały, bo to trzeba mówić w czasie przeszłym, ale straciły ten monopol. To jest ten przykład Szwecji, tak? Tak, I to jest bardzo istotne w tym momencie, że ale oczywiście, poziom tego uzwiązkowienia, oczywiście w Szwecji jest wciąż niepomiernie wyższy niż w Polsce, ale te ataki na ruch związkowy w Szwecji, bardzo ostre, doprowadziły też jakby do spadku tego poziomu uzwiązkowienia. Zgadza i to się wynikało właśnie dokładnie z tego, że związki zawodowe miały swoją, no, bardzo bezpośredni udział w całym jakby systemie wypłacania ewentualnych zasiłków dla bezrobotnych. Prawo, w momencie, kiedy prawo w tym, na tej płaszczyźnie zmieniono, także od razu pojawił się problem ze stosunkowym spadkiem. Ale to się nie pojawiło w czasie kryzysu. To się pojawiło już po roku 2000. Monopol związków zawodowych na prowadzenie tych kas tak zwanych, zajmujących się dobrowolnymi ubezpieczeniami od bezrobocia, został naruszony już w latach 80. To jest proces, który postępował powoli. Natomiast szczególnie po roku 2006 mamy ale gdyby to teraz nasilenie. Jeszcze popatrzeć na taki proces, który się teraz odbywa. Natomiast ja chciałbym może... Ale to nie będzie o modelach? No nie chcę już za dużo mówić o tych modelach. Bo już było za dużo. Zgadzam się, że było za dużo, tylko jakby z mojego punktu widzenia to, co jest jakby kluczowe w analizie tych modeli i przykład brytyjski, myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, czy związki zawodowe są niezależnie politycznie, ideowo, ekonomicznie od państwa i przedsiębiorców, czy w jakiejś mierze są od nich zależne poprzez różnego rodzaju ciała, nie wiem, formalne i nieformalne, negocjacyjne, oparte na jakimś współdziałaniu. To jest ten jakby zasadniczy klucz, bo Wielka Brytania jest państwem, który wymyka się właśnie temu takiemu prostemu podziałowi na właśnie pluralizm i korporatyzm, czy też nie mówi się po polsku korporacjonizm w dużej mierze, dlatego że to się źle kojarzy historycznie, ale... No kojarzy się z Włochami. Jeżeli mówimy o... Znowu jest na modelach. Także to jest ta kwestia, prawda? Czy związki mają być niezależne, czy mają w jakiś sposób być ciałami... Panie doktorze, brytyjskie związki zawodowe tradycyjnie były powiązane z Partią Pracy i mimo tego, Dlatego mowa o pluralizmie, tak? I o woluntaryzmie w przypadku brytyjskim, także to jest nieuwarunkowane prawne. Tak. Jednocześnie było bardzo silny zawsze ten element korporacjonizmu. Także, jak mówię, ta dychotomia nie jest taka prosta, ale mniejsza z tym. Z tego skomplikowanego opisu wynika, każda dychotomia że jednak jest nadmiernym uproszczeniem rzeczywistości. Może zastanówmy się raczej właśnie, jak związki reagują na kryzys. Właśnie. Reagują na kryzys. Jest globalizacja. Związki zawodowe sobie z tym tym nie radzą. Nie radzą. I dlaczego? Jakie? O, właśnie. Dlatego, że nie mogą sobie z tym poradzić. To znaczy nie tylko związki zawodowe sobie z tym nie radzą, nie radzi sobie, a w ograniczonym stopniu, powiedzmy, radzi sobie z tym państwo narodowe. Kapitał, który jest zorganizowany w formę korporacji ponadnarodowych, o których zresztą traktuje książka, nie będę jej tutaj reklamował, nadmiernie, ale na tym się skupiliśmy. One nie są związane terytorialnie. Ten kapitał nie jest związany terytorialnie, ma stosunkowo dużą swobodę przemieszczania się, chociaż tak naprawdę kryzys, lata po 2008 roku pokazały, że pogłoski o śmierci państwa narodowego są mocno przesadzone. Dokładnie. Ja na przykład przytaczam tutaj taką tabelę, która pokazuje, jak bardzo zmienił się układ tej czołowej pięćdziesiątki. Setki są różne rankingi o różnej wielkości, w których zestawia się największe organizmy gospodarcze na świecie. Przed kryzysem udział korporacji ponadnarodowych był o wiele większy niż jest w tej chwili, na początku drugiej dekady XXI wieku. Natomiast musimy pamiętać o jednym. W ślad za globalizacją rozumianą, bo też nadużywamy tego słowa, nie zastanawiając się, co się za nim kryje. Globalizacja, o której my tu mówimy, to jest tak naprawdę internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw. Czyli to jest tylko jakby jeden z wymiarów globalizowania się świata. Przecież globalizacja przebiega i na innych płaszczyznach kulturowej chociaż. No tak, prawda. Natomiast tutaj mamy do czynienia z umiędzynarodowieniem działalności przedsiębiorstw, co miało swój początek w latach 70. i było tak naprawdę konsekwencją pewnych wyborów politycznych związanych z liberalizacją i deregulacją. To zostało potem, znalazło jakby swój taki wyraz w konsensusie waszyngtońskim, który został przyjęty u schyłku lat 90. i to wyznaczyło wektor tej globalizacji. Związki nie nadążają za tą globalizacją, bo nie mogą. To jest prosta rzecz. Pan mówił tutaj o Szwecji. W przypadku Szwecji sektor metalowy w szczególności tam został dotknięty przez kryzys. Związki musiały się zgodzić na, nazwijmy to skrótem, pewną rewizję niekorzystną dla siebie układów zbiorowych, układu zbiorowego branżowego, którego były stroną. I to jest pewien taki symptomatyczny przypadek. Kapitał ma argument. Jeżeli nie będziemy mieli tutaj wystarczająco dobrych ze swojego punktu widzenia warunków działania, to pojedziemy do Chin. Trywializujemy, tak, pakujemy tak swoje zabawki, przenosimy się gdzie indziej. To też jest uproszczenie, bo nie każdą działalność można tak łatwo przenieść. Ale jednak kapitał globalny, że uproszczę, no, ma lepsze karty niż związki zawodowe. Czy generalnie można powiedzieć? Międzynarodowego reżimu regulacyjnego tak naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, co my mamy. Jeśli chodzi o tę regulację instytucjonalną. Mamy takie quasi układy zbiorowe, które się nazywają, to są europejskie globalne porozumienia ramowe, ale one są bardzo takie wątłe, głównie ze względu na to, że w przeciwieństwie do takich tradycyjnych układów zbiorowych zawieranych na podstawie prawa danego państwa, one właśnie nie są osadzone w żadnym konkretnym porządku prawnym. Mamy pewne dobrowolne zobowiązania, jakie na siebie korporacje przyjmują. To jest głównie to, co się mieści w tym nurcie społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR. Czyli CSR-u. Ale to jest dobrowolne. Coś, co jest dobrowolne, jeśli przyjmujemy takie zobowiązanie na siebie, to równie dobrze możemy z niego zrezygnować. Tutaj jest słabość związków zawodowych. No właśnie, one za globalizacją nie nadążają. Ale dobrze, one nie mają asów, pytanie, nie mają karety, nadążyć? Nie mają pokera, mają siódemki i walety. No ale mogą coś zrobić z tymi kartami? Mogą coś czynić? No, oczywiście, że mogą. I robią. Ostatecznie i co robią? I co powinny? Ostatecznie, no nie zapomnijmy o tym, tak, że bez pracy nie ma nic, tak? I wszystko, jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, jest jakąś tam przyrodą przekształconą przez ludzką pracę. Więc w oczywisty sposób tutaj związki zawodowe mają te asy w rękawie, ponieważ pracownicy tworzą całe społeczne bogactwo gdzieś tam na końcu tej drogi. Natomiast no, jest to oczywiście tutaj wiele ważnych pytań, które warto i problemów, które w tym kontekście warto postawić. Po pierwsze, kryzys gospodarczy jest czymś obiektywnym. Pozornie obiektywnym, ale tak, to nie jest jakby jakaś, nie jest nieprawda, że wzrost gospodarczy jest czymś no, w tym momencie różnym co do swojej wartości w porównaniu z latami Złotego Wieku. Pytanie oczywiście brzmi, czy to, że system ma problemy z własną reprodukcją, tak? Czyli rozwija się niepomiernie wolniej, z problemami, z większymi zróżnicowaniami na wielu poziomach. Są jakby dwie odpowiedzi na to. Jedna, dobrze, no to musimy się temu poddać i trudno, tak? Musimy przejść przez tą fazę czyśćca ku nowej fazie wzrostu z nadzieją, że kiedyś będzie lepiej, czy też uznać, że z całym systemem jest coś nie tak, prawda? I to jest ta jakby perspektywa rewolucyjna, perspektywa, która mówi, że jeżeli system nie działa, to oznacza, że trzeba jakoś ten system inaczej skonstruować. I oczywiście to są dwie drogi, które prowadzą do zupełnie innych wniosków praktycznych. Bo jeżeli przyjmiemy wniosek, tą drogę pierwszą, że no trudno, jest to jakieś prawo natury, które na nas spadło i trzeba się temu poddać, no to wtedy, przyjmując taki punkt widzenia, związki zawodowe niejako na starcie stawiają się od razu na pozycji przegranej, jak sądzę, bo akceptują zupełnie punkt widzenia tych, którzy nimi zarządzają. Punkt widzenia biznesu, punkt widzenia przedsiębiorców, jakkolwiek, no dobrze, jakkolwiek to nazwiemy. Ale jeżeli mamy perspektywę, przepraszam, ale chciałem skończyć. Dobrze, jeżeli mamy perspektywę wykroczenia poza... One nie kontestują tego porządku. Dokładnie tak. Nie kontestują. Tak, dokładnie tak. I w tym kontekście kolejna rzecz, o której musimy także powiedzieć. Związki zawodowe są oczywiście wielomilionowymi, masowymi organizacjami, ale nie są organizacjami, które nie są też wewnętrznie zróżnicowane. Czym innym są liderzy związkowi, powiedzmy w pewnym uproszczeniu biurokracja związkowa, czym inni są szeregowi pracownicy będącymi członkami tych związków. I taka podstawowa różnica polega na tym, że liderzy związkowi, ci najwyżsi, prawda, cała ta warstwa biurokratyczna, negocjują porozumienia i tak dalej, ale sami nie pracują w warunkach, które wynegocjują. Oni je negocjują dla innych. Sami są natomiast jakąś częścią klasy średniej. Dlatego historycznie tak naprawdę warstwa liderów związkowych była uważana za najbardziej taką umiarkowaną, moderującą właśnie warstwą w ramach związków zawodowych. I na przykład po II wojnie światowej w tym modelu włączania związków zawodowych w procesy zarządzania i na szczeblu przedsiębiorstw, i na szczeblu państwa, tak, w różnych ciałach tam doradczych, przedstawicielskich, no, liderzy związkowi byli właśnie gwarantami swego rodzaju spokoju i panowania nad niezadowoleniem. Natomiast ten model się dość zasadniczo jakby zmienił. To kiedy nie chodziło o włączanie liderów związkowych. Chodziło jak najbardziej. Chodziło o włączanie, panie doktorze, to było włączanie pytanie, to było włączanie klasy pracującej jako całości. Do systemu, wie pan o tym. Nie zgadzam się z tym. Wzrost płac realnych w zamian za spokój społeczny, wzrost płac, prawda? Wzrost realnych miał miejsce jak najbardziej. No tak? Właśnie. Natomiast na tym się, na wielu przykładach to była to logika mówić. Fordyzmu tak zwanego. Natomiast pytanie, tak, i odpowiedź jednocześnie, że w momencie, kiedy system popadł w kłopoty gospodarcze i jakby nie mógł już tego modelu utrzymać z własnego punktu widzenia, liderzy związkowi byli zwykle zupełnie nieprzygotowani do tego właśnie frontalnego ataku. Czy związki zawodowe są przygotowane do tego, że się praca zmieniła? Ja chcę powiedzieć jeszcze... Praca się zmieniała, odkąd istnieje Różne modele związków zawodowych, panie doktorze. Pozwoli pan, tylko no słowo na ten temat, tak? Że tak naprawdę, jeżeli mamy powiedzmy 200 lat takiego przemysłowego kapitalizmu, praca zawsze się bardzo dynamicznie zmieniała. Czyli jedne branże powstawały, inne upadały i rodziło to oczywiście duże problemy dla organizowania się ruchu związkowego, natomiast nie problemy, które są nie do przekroczenia, bo ostatecznie praca wciąż istnieje w takiej, a nie innej formie i zwykle, patrząc na historię ruchu zawodowego, w ogóle ruchu związkowego, to są pewne właśnie większe wybuchy, które oznaczają powstanie albo nowych związków, albo nagły przypływ do związków, nie jest to taki, prawda, jednostajny, prostoliniowy proces. Często idzie to właśnie też wraz ze zmianą charakteru pracy, z powstawaniem nowych branż, które jak przemysł samochodowy w USA, to jest ten przykład. Jeśli mogę się przebić teraz, to chciałbym zaznaczyć jedno. Po pierwsze, tak, praca się zmienia. To, o czym mówimy, to jest nie tylko globalizacja, ale tak zwany przełom postfordowski. Czyli jesteśmy przy maszynach najczęściej, prawda? Nie do końca o to chodziło, chociaż oczywiście tutaj nazwa ma czytelną konotację, tak, skąd ona się wzięła. Oczywiście od pewnego modelu organizacji produkcji, organizacji pracy i organizacji rynków, które są kojarzone z nazwiskiem Forda. A więc to był kapitalizm wielkoprzemysłowy, który koncentrował się na produkcji wielkoseryjnej, czyli masowa produkcja na masowe rynki dla masowego konsumenta. Co to powodowało? I tutaj jest tak naprawdę klucz do zrozumienia, dlaczego związki zawodowe były silne, a nie są. Jeden z wielu. Mieliśmy do czynienia z jednorodną, w miarę jednorodną klasą pracowniczą. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Dobrze, w miarę duże, nie, może tak no, być? Duże. Jeżeli weźmiemy ojczyznę, panie doktorze, proszę, Stany Zjednoczone, proszę, że tam jest jednorodna klasa. Proszę pozwolić mi dokończyć, jeżeli mogę w tym momencie. Oczywiście, oczywiście. Więc proszę, ona była w miarę jednorodna, podkreślam, w miarę, tak? Były duże zakłady przemysłowe, duzi pracodawcy. To umożliwiało, bo to miały względnie jednolite interesy, to ułatwiało ich wyrażanie. Dlatego związki zawodowe były duże, dlatego łatwo było zapewnić regulacje właśnie na tym wysokim poziomie. Mieliśmy do czynienia z dużymi organizacjami związkowymi działającymi na poziomie branż. Proszę zwrócić na to uwagę. Mówimy o górnikach dzisiaj. To jest pewnego rodzaju pozostałość tamtej epoki. Jedne z nielicznych związków zawodowych wielkoprzemysłowych, użyję nomenklatury marksistowskiej, wielkoprzemysłowa klasa robotnicza. Tak jest. Tak, kiedyś no. popularne określenie poszło w zapomnienie, nie wiem czy słusznie, czy nie. W każdym bądź razie... Nie wiem, czy marksistowskie, ale... W każdym bądź razie to dobiegło końca. W pewnym momencie to był ten okres lat 70. Kryzys naftowy zbiegł się tak naprawdę z kryzysem systemu, który się wyczerpywał, ale to było związane z postępem technicznym w dużej mierze. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z... To był początek deindustrializacji postępującej w świecie zachodu w dość szybkim tempie, serwicyzacji zatrudnienia, czyli przesuwania się. Mówimy o zmieniającym się charakterze pracy. Przesuwania się, zmiany proporcji zatrudnienia między sektorem produkcji, sektorem przemysłowym i usługami. Mieliśmy do czynienia ze zmianą organizacji produkcji, to znaczy to nie była już produkcja masowa. To nie było kupowanie każdego dowolnego samochodu pod warunkiem, że będzie czarny, tak jak to Ford powiedział właśnie. Tak, model Ford T. To była produkcja, zaczęła się produkcja gniazdowa, skustomizowana w małych seriach, którą można było stosunkowo łatwo zmieniać, modyfikować, przestawiać. To spowodowało, że klasa pracownicza uległa również fragmentacji. Jej interesy przestały być tak jednolite. Powiedziałem względnie, one nigdy nie były dokładnie jednolite, ale w o wiele mniejszym stopniu niż wcześniej. To spowodowało, że związki zawodowe zaczęły tracić grunt. I wtedy zapoczątkował się, jeśli popatrzymy historycznie na statystyki uzwiązkowienia, lata 70. to jest właśnie gwałtowny zjazd w dół. No, zwykle od lat 80., ale no tak. To jest mniej więcej ten czas. No, w Wielkiej Brytanii 79. Tak. rok to jest ten historyczny szczyt, 13,5 miliona związkowców. Tak. Ale do tego, co mówił tutaj pan doktor, co jest oczywiście otworzenie kolejnego tutaj... Otwieramy kolejny worek, tak? I o przyczynach kryzysu myślę, że to jest jakby troszeczkę inaczej. Natomiast tym, co faktycznie odróżnia ten okres, powiedzmy, po II wojnie światowej, nie mówmy o fordyzmie i tak dalej, bo masowe strajki w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, które wprowadziły w ogóle związki zawodowe do przemysłu samochodowego, sam w sobie bardzo, bardzo ciekawy fenomen, też mają miejsce, pamiętajmy, w kontekście no, takich dużych właśnie walk społecznych i ogromnego w ogóle zróżnicowania klasy pracowniczej. Jedna uwaga i prośba. Nie utożsamiajmy fordyzmu z przemysłem samochodowym. To był kończymy rozmowę o tym, ale i ważne, żebyśmy powiedzieli się w związkach w Europie. Dobrze, tylko słówko na koniec. Co one mają do zrobienia? Czy mają jakąś szansę? Mają wiele. Czy mają jakąś szansę w tych warunkach, w jakich są i w jakich jesteśmy? Tylko dosłownie jedno zdanie. Po II wojnie światowej przede wszystkim mamy sytuację praktycznie pełnego zatrudnienia i to faktycznie była ogromna różnica w porównaniu z dzisiejszymi czasami, gdzie tak. ten poziom bezrobocia oczywiście jest różny, ale to oczywiście jest na plus ruchu związkowego bardzo mocno, że to ten bezrobocia nie istnieje. I pamiętajmy, że znów brytyjski przykład, poziom spadku zatrudnienia na przykład w górnictwie był dużo większy w latach 50. i 60. niż w czasach pani Thatcher. Dużo większy. Tak, górnictwo brytyjskie zanotowało. Natomiast w sytuacji praktycznie pełnego zatrudnienia nie był to problem społeczny. I bardzo szybko można było u związka